غشی شندلی پتیارو دسپین تطار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی بیا عمری تورش رنگیگی دی گزار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی غشی شندلی پتیارو دسپین تطار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی بیا عمری تورش رنگیگی دی گزار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی دا وقت ما شام نئی دا برم زڑگئی وایستلو دا وقت ما شام نئی دا برم زڑگئی وایستلو دا مرگ مرد کی اوروی شفاف سہار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی دا مرگ مرد کی اوروی شفاف سہار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی غشی شندلی پتیارو دسپین قطار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی بیا عمری تورش رنگیگی دی گزار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی پنم فاتح غرزن شروع دی دا عمری غزا پنم فاتح غرزن شروع دی مستی حملی پا هر مرکز و هر لار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی مستی حملی پا هر مرکز و هر لار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی غشی شندلی پتیارو دسپین قطار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی بیا عمری تورش رنگیگی دی گزار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی سگنم دی سفان بریدونا دی لحری خوانا سگنم دی سفان بریدونا دی لحری خوانا پا استعمار اوریجی ستم در زوار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی پا استعمار اوریجی ستم در زوار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی بیا غشی شندلی پتیارو دسپین قطار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی بیا عمری تورش رنگیگی دی گزار دستورو بیا عمری تورش رنگیگی پری خوشالا او تازه تازه شی دا عمر روح دی پری خوشالا او تازه تازه شی لسپین ارمان نای دی تاولا ونگین هر دستورو بیا عمری توری شرنگی گی لسپین ارمان نئی دی تاولا ونگین هر دستورو بیاوان مری توری شرنگی گی غشی شن دلی پتیارو دسپین قطر دستورو بیاوان بیا عمری توری شرنگی گی دی گزار دستورو بیا عمری توری شرنگی گی دا ازادی بلبلان وای چا خوشی ترانی دا ازادی بلبلان وای سا خوشی ترانی مات دی منصور درد مناستڑی امتیزار دستورو بیا عمری توری شرنگی گی مات دی منصور درد مناستڑی امتیزار دستورو بیا عمری توری شرنگی گی غشی شن دلی پتیارو دسپین قطر دستورو بیا عمری توری شرنگی گی بیا عمری توری شرنگی گی دی گزار دستورو بیا عمری توری شرنگی گی